จะเศร้าตะเพลปีนึกขบายอมบ้องชื่อปตูนปตูนปูนยุ่งขนมจิตดังฉบังทั้งไงใบกันตายเกี้ยงจิตไอ้องชะเนียงกาปิดมันบางบ้องปรึงทวลอกอบคุณจิตทลายสรีคอมโยยิมกรอนตายกูสมโอนนึงขบายบองแต่งขมีนอารมณ์ประโอนกำปุงนึกคือขมีนเนี่ยน่าละงองดอดมองไหลโอนมีนทำไมหายในเธอเหมือนดังในเปรังมกรังมันขมากเกินหนึ่งโอสมุนชบสโลไลในนักโอนมันเนี่ยขมีนปรกน่าสมอเจียงมองดูเตะตัวอ่อนทั่วปาบจัดมองปุ่นนาก็บองอาตรูเนื้อจังปีสนียสุยุมจำโอนสมองมันโอนสมใบบองยุ่มรู้ไทยให้บองสมฉลายมันพร้อมใบตีบ้าโอนจองใบจองนึกบ้าเกมีเมสไรตายจิตโอบองพร้อมตายมียาพร้อมนึกบ้าไทยนึกสมองนึ่งใสขมิ้นไงปลัวปลายตุขมิ้นสองคำถ้าอาชเนียงเกก็บองในตายสนายโอขมินเนี่ยน่าละงองดอดมองไหลโอนมินทำไมหายในเธอมันดังในเปรังมกรังมันขมากเกินหนึ่งโอสมุนชบสโลไลในนักโอนมันเนี่ยขมินปรกน่าสมอเจียงมองดูเตะตัวโอนเธอบาปจัดมองปุ่นนาก็บองอาตรูเนื้อจังปีสโนียสุยุมจำโอนสมองมีนปรกน่าสมอจียงมองนูเตตัวอ่อนทั่วบาปจัดมองปุ่นนาก็บองอาตรูเนื้อจังปีสโนียสุยุมจำโอนสมองรู้ขนงลูกนี้ขมีนปรกน่าสโลลันโอนจียงมองเต